जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3140 के संस्कृति सरिता अभियान के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में आज के सत्र में सबका स्वागत एवं अभिवादन। आइए प्रार्थना के साथ सत्र की शुरुआत करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति ही। पारायण करेंगे शुरुआत से द्वितीय अध्याय की। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योगः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन। क्लेब्यं मा स्मगमः पार्थ नैतद्वैयुपपद्यते। शुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके। अत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहम् शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां ಅವಾಪ್ಯ ಭೂಮಾವಸಪತ್ನ ಮೃದ್ಧಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸುರಾಣಾಮಪಿ ಚಾಧಿಪತ್ಯಂ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಏವ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಋಷಿಕೇಶಂ ಗುಡಾಕೇಶ ಪರಂತಪ ನ ಯೋತ್ಸ್ಯೈತಿ ಗೋವಿಂದ ಮುಕ್ತ್ವಾ ತೂಷ್ಣೀಂ ಬಭೂವಃ. ತಮುವಾಚ ಋಷಿಕೇಶಃ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ ಭಾರತ ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೆ ವಿಷೀದಂತಮಿದಂ ವಚಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಶೋಚ್ಯಾನನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ್ಯ ಭಾಷಸೇ ಗತಾಸೂನಗತಾಶೂಂಶ್ಚ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ. ನತ್ವೇವಾಹಂ ಜಾತು ನಾಸಂ ನತ್ವಂ ನೇಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಃ ನ ಚೈವ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ ಸರ್ವೇ ವಯಮತಃಪರಂ. ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೇ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ ಧೀರಸ್ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತಿ. ಮಾತ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಶಾಸ್ತು ಕೌಂತೇಯ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖದಾಃ ಆಗಮಾಪಾಯಿನೋ ನಿತ್ಯಾಸ್ತಾಂಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಷಸ್ವ ಭಾರತ. ಯಂ ಹೀ ನ ವ್ಯಥಯಂತ್ಯೇತೆ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷರ್ಷಭ ಸಮದುಃಖ ಸುಖಂ ಧೀರಂ ಸೋಮೃತತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ನಾಸತೋ ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವೋ ನಾಭಾವೋ ವಿದ್ಯತೆ ಸತಃ ಉಭಯೋರಪಿ ದೃಷ್ಟೋಂತಸ್ತ್ವನಯೋಸ್ತತ್ವದರ್ಶಿಭಿಃ ಅವಿನಾಶಿತು ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ. ವಿನಾಶಮವ್ಯಸ್ಯಾಸ್ಯ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕರ್ತುಮರ್ಹತಿ. ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹಾ ನಿತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತಾ ಶರೀರಿಣಃ ಅನಾಶಿನೋ ಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ತಸ್ಮಾದ್ ಯುಧ್ಯಸ್ವ ಭಾರತ. ಯ ಏನಂ ವೇತ್ತಿ ಹಂತಾರಂ ಯಶ್ಚೈನಂ ಮನ್ಯತೆ ಹತಂ ಉಭೌ ತೌ ನ ವಿಜಾನೀತೋ ನಾಯಂ ಹಂತಿ ನ ಹನ್ಯತೆ. ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ಕದಾಚಿನ್ನಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭವಿತಾ ವಾ ನ ಭೂಯ. ಅಜೋ ನಿತ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತೋಯಂ ಪುರಾಣೋ ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ. ವೇದಾ ವಿನಾಶಿನಂ ನಿತ್ಯಂ ಯ ಏನಮಜಮವ್ಯಯಂ ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷಃ ಪಾರ್ಥ ಕಂಘಾತಯತಿ ಹಂತಿಕಂ. ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ ನವಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನರೋಪರಾಣಿ ತಥಾ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ಜೀರ್ಣಾನ್ಯನ್ಯಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ನಮಾನಿ ದೇಹಿ. ನೈನಂ ಛಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತ್ಯಾಪೋ ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ. ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋಯ ಮದಾಹ್ಯೋಯ ಮಕ್ಲೇದ್ಯೋ ಶೋಷ್ಯ ಏವಚ ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಃ ಸ್ಥಾಣೋ ರಚಲೋಯಂ ಸನಾತನಃ. ಅವ್ಯಕ್ತೋಯ ಮಚಿಂತ್ಯೋಯ ಮವಿಕಾರ್ಯೋಯ ಮುಚ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾದೇವಂ ವಿದಿತ್ವೈನಂ ನಾನು ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. ಅಥ ಚೈನಂ ನಿತ್ಯಜಾತಂ ನಿತ್ಯಂ ವಾ ಮನ್ಯಸೇ ಮೃತಂ ತಥಾಪಿ ತ್ವಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ನೈವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧ್ರುವೋ ಮೃತ್ಯುರ್ ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ ತಸ್ಮಾದ ಪರಿಹಾರ್ಯೇರ್ಥೇ ನ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿಧನಾನ್ಯೇವ ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿದೇವನಾ. ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿದೇನ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ವದತಿ ತಥೈವ ಚಾನ್ಯಃ ಆಶ್ಚರ್ಯವಚ್ಚೈನ ಮನ್ಯಶೃಣೋತಿ ಶ್ರುತ್ವಾಪ್ಯೇನಂ ವೇದನ ಚೈವ ಕಶ್ಚಿತ್. ದೇಹಿ ನಿತ್ಯಮವಧ್ಯೋಯಂ ದೇಹೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭಾರತ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ನ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तत स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। यहां तक हमारी सफर हुई है। आप शायद सोचते होंगे कि पारायण हम क्यों कर रहे हैं, 10 मिनट हमारे इसमें गुजर गए तो इसकी क्या जरूरत है, क्या कैन वी नॉट अवॉइड इट। आई विल से इट इज बेटर नॉट टू अवॉइड इट। इसके दो कारण हैं। एक तो जैसे हम पारायण करते हैं तो अगले श्लोकों में जो भी कुछ हमने चर्चा की है, जो भी डिस्कस किया है, जो भी सिद्धांत हमने सीखे हैं, उसका एक मेंटल रिवीजन हो जाता है और ये सारी जो बातें आगे जो हमने सीखी हैं वो एक काइंड ऑफ एक फ्लैशबैक हमारे दिमाग में आ जाता है, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट श्लोक। ये एक मुख्य वजूद है। साथ साथ दूसरा एक वजूद भी है, जब भी ये पारायण हम करते हैं तब आपको मात्र सुनना नहीं है, क्योंकि ये सभी श्लोक जब भी हमने किए थे तभी उसका अच्छी तरह से दो दो बार उसको संधि छोड़कर उसको धीरे धीरे करके फिर श्लोक को साथ में बोलकर इसकी हमने प्रैक्टिस करी है, तो स्पष्ट उच्चार के साथ इन श्लोकों का पारायण जब भी यहाँ होता है तभी आपको भी साथ साथ करना है। अभी ये क्यों करना चाहिए, इससे हमारी वाणी जो है वो शुद्ध होती है, उच्चार स्पष्ट होते हैं, योर प्रोनाउंसिएशंस विल बिकम क्रिस्प, और ये करने से जब भी आप बोलेंगे, कहीं किसी के साथ वार्तालाप करेंगे तो योर टॉक विल बिकम इम्प्रेसिव, क्योंकि जब उच्चार स्पष्ट होते हैं तो सामने वाला उससे डेफिनेटली इम्प्रेस होता ही है। तो एक फ्लैशबैक के लिए और दूसरा अपने फायदे के लिए कि भाई हमारा उच्चार स्पष्ट हो, हमारी वाणी शुद्ध हो। और संस्कृत के इन श्लोकों में, संस्कृत के ज़्यादातर श्लोक जो है हमारे मंत्र के रूप में हमारे सामने आते हैं, जानकारों का कहना है कि संस्कृत का आप जितना भी पारायण करोगे, अभ्यास करोगे और ये सब श्लोक आपको आवाज निकाल कर बोलना है, मन में नहीं बोलने हैं ताकि आपकी वाणी से प्रकट हो, और ये जब भी होता है तो एक प्रकार के वाइब्रेशंस पैदा होते हैं और ये जो वाइब्रेशंस है इसके भी कई फायदे हैं। सो इन शॉर्ट इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। आपको ये सभी श्लोकों का पारायण जरूर करना है, जब भी हम यहाँ करेंगे तब, नॉट मन में नहीं बोलकर। यानी आइए अभी अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। मान लीजिए ना कि भगवद गीता के जो कुछ अहम श्लोक है उसमें से ये एक श्लोक है। आइए प्रवेश करते हैं। एक एक चरण में बोलता हूँ, साथ में आप दोहराएंगे, फिर बाद में साथ में पूरा श्लोक बोलेंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः, युद्धाय कृतनिश्चयः। पूरा श्लोक साथ में बोलेंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। दोबारा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा संधि है, यहां विसर्ग संधि है। हतः वा, हत यानी मारा गया, वा यानी यदि, यदि युद्ध में मारा गया हतो वा तो क्या होगा? प्राप्स्यसि स्वर्गम, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग प्राप्त होगा। जित्वा वा, और यदि जीत गए युद्ध में अर्जुन, तो भोक्ष्यसे महीम, पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीत गए तो पूरी पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा तुमको। दोनों हाथों में लड्डू है, विन विन सिचुएशन है। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे अर्जुन, कुंती पुत्र कौन्तेय, हे अर्जुन इसलिए खड़े हो जाओ। तस्माद उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करने के लिए दृढ़ निश्चय करके अर्जुन खड़े हो जाओ। पूरा श्लोक का अर्थ है, युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, विजयी हुए तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे, इसलिए हे कौन्तेय, हे अर्जुन, दृढ़ निश्चय से युद्ध के लिए उठकर खड़े हो जाओ। भगवान कृष्ण के जैसा मोटिवेशनल स्पीकर आपको कोई नहीं मिलेगा। अभी यहां अर्जुन से प्रभु कह रहे हैं कि अर्जुन यहां धर्म युद्ध करने के लिए आए हैं, और हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम उसी योद्धा को मिलता है जो योद्धा धर्म युद्ध के लिए लड़ते लड़ते जिसकी मृत्यु होती है। यानी पांडव के पक्ष में धर्म था, कौरवों के पक्ष में अधर्म था, तो इस युद्ध में जो लोग धर्म के पक्ष में रहते हुए युद्ध करेंगे उन्हें स्वर्ग मिलेगा। कौरवों के साइड में जो योद्धा थे, जो युद्ध करने के लिए आए हैं, वो उनकी मृत्यु हुई तो उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं। तो युद्ध में मृत्यु होने पर उस वीर को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और विजय होने पर पृथ्वी का राज्य वैभव मिलेगा। और उसके बाद भी जब भी राज्य मिलेगा, जिंदा रहे, युद्ध में विजयी हो गए, और राज्य भुगतने के बाद जब भी मृत्यु होगी, तभी भी, क्योंकि पराक्रमी शूरवीर की तरह तुमने युद्ध किया था, तो तुम्हें वापस स्वर्ग ही मिलेगा। तो कंक्लूसिवली भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं, पहले बहुत सारी बातें अर्जुन से भगवान ने कही थी कि तुम्हारी बदनामी होगी, लोग तुम्हारा ठट्ठा करेंगे, तुम्हारी मश्करी करेंगे, लोगों के बीच में तुम हंसी के पात्र हो जाओगे, ये कौरव पक्ष के लोग ये हो जाएंगे, तुम्हारी टीका करेंगे, फिर भीष्म पितामह और गुरु द्रोण भी तुम्हारे तुम्हारे प्रति जो मान की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से तुमको देखते हैं, उनको भी ग्लानी हो जाएगी, वगैरह वगैरह सारे तर्क भगवान ने दे दिए. नाउ भगवान इज कमिंग टू ए वेरी वेरी वेरी स्पेसिफिक थिंग. अच्छा, इस श्लोक में और गहराई में जाने से पहले एक प्रश्न हमारे मन में आता होगा, या तो आना चाहिए, नहीं आया है तो वो ये है कि ये सारी झंझट उपस्थित, ये परिस्थिति उपस्थित कैसे हुई. लेट्स गो इनटू द फ्लैशबैक ऑफ महाभारत. हस्तिनापुर का राज्य था, पांडव अपना राज्य सुरक्षित तरीके से अच्छी तरह से कर रहे थे, दुर्योधन का भी अपना हिस्सा था, वो अपना कारोबार कर रहा था, बोथ वेर एंजॉइंग देयर किंगडम रिस्पेक्टिवली. और कौरवों का हस्तिनापुर का जो महल है वो मई दानव ने बनाया था, और इस तरीके से बनाया था कि जहाँ जल है वहाँ स्थल दिखे, स्थल है वहाँ जल दिखे. और जब ही कौरवों को यहाँ न्योता दिया गया आने के लिए, दुर्योधन जहाँ जल था वहाँ स्थल है ऐसा समझकर वहाँ पैर रखने को गया और फिसल गया, तभी गवाक्ष में बैठी हुई द्रौपदी ने उसकी मश्करी की थी कि अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं. और ये दुर्योधन को चुभ गया और तभी से ये जहर के बीज बोए गए द्रौपदी के ठट्ठा से, और तभी दुर्योधन ने प्रण लिया था कि मैं इसको भी दिखा दूंगा. तो उसमें बहुत सारे टैक्टिक्स वगैरह दुर्योधन ने शुरू किए, और क्योंकि शकुनी उसके बगल में था तो शकुनी ने ये द्युत का जो तर्कट है वो बताया कि हम द्युत में उनको हरा देंगे, तो उनको द्युत खेलने के लिए न्योता भेजो. और द्युत खेलने के लिए न्योता भेजा गया. अभी सवाल ये उठता है कि युधिष्ठिर जो धर्मों के अवतार थे, तो युधिष्ठिर को यह द्युत खेलने की कुबुद्धि कहां से, सूजी मना कर देते थे कि भाई हमको नहीं खेलना है, तो ये कुछ होता ही नहीं था. तो युधिष्ठिर ने यह द्युत खेलने का आह्वान स्वीकार क्यों किया, यह प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए. बिकॉज वो तो धर्मराजा थे, धर्म जानते थे, अधर्म क्या है धर्म क्या है सब कुछ जानते थे. यू शुड हैव रिफ्यूज्ड इट, डिक्लाइंड इट, भाई नहीं खेलना है. अभी ये द्युत इसलिए खेला जाता था कि क्षत्रिय राजा अपने वचन पालन में कितने प्रतिबद्ध हैं उसकी परीक्षा करने के लिए ड्यूरिंग द पीस टाइम ये एक खेल खेला जाता था कि भाई हार गए तो क्षत्रिय है वो तो लड़ाई भी कर सकते थे. तो ऐसे क्षत्रिय राजा जब भी विपरीत परिस्थिति आती है, क्योंकि क्या होता है कि रियल टाइम युद्ध जब होता है तब भी हारने का प्रसंग तो आता ही है, क्योंकि दोनों साइड में तो जीत हो नहीं सकती, एक साइड को तो हारना ही है. तो हारने वाला राजा कैसे उसकी बिहेवियर होती है, उसकी एक मान लीजिए कि परीक्षा कहो या तो एक लिटमस टेस्ट कहो कि भाई उसकी उसका कैरेक्टर कैसा है, इसकी एक परीक्षा ऐसे खेलों में खेली जाती थी. तो द्युत जो पराक्रमी राजा है वो जैसे युद्ध का ललकार आया तो उसको मना नहीं कर सकता है, युद्ध करता है, फिर जय हो पराजय हो अलग थिंग है, बट वेन देर इज अ वॉर ही फाइट्स इट। ये एक वॉर लाइक सिचुएशन ही है, एक युद्ध जैसे ही सिचुएशन है, और जब भी युद्ध के लिए ललकारा जाता है तो सामने वाला राजा क्षत्रिय होने के नाते अपना क्षत्रत्व दिखाने के लिए युद्ध खेलने के लिए राजी हो जाता है, युद्ध खेलने के लिए जाता है। और इस तरीके से बिकॉज युधिष्ठिर धर्म राजा थे लेकिन क्षत्रिय राजा भी थे, तो क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने ये युद्ध खेलने का आमंत्रण का स्वीकार किया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी युद्ध में हार गए तो हार गए, फिर ये युद्ध जो हुआ वो धर्म युद्ध क्यों है, उसके पीछे थोड़ा लॉजिक है, उसको भी जरा देख लें, क्योंकि दीज आर द बेसिक पॉइंट्स के महाभारत का युद्ध हुआ क्यों। अभी ये धर्म युद्ध इसलिए है, ये नॉर्मल क्षत्रियों के बीच में जो नॉर्मल खेले जाने वाले युद्ध से ये युद्ध अलग इसलिए था। नंबर वन, जो राजा युद्ध के लिए न्योता भेजता है, न्योता देता है, तो वो न्योता देने वाले राजा को सामने वाले राजा के यहां जाकर युद्ध खेलना चाहिए। यानी यदि दुर्योधन पांडवों को युद्ध खेलने के लिए आग्रह करता है तो नीति शास्त्र के हिसाब से दुर्योधन को युधिष्ठिर के यहां जाकर युद्ध खेलना चाहिए। जैसे जो राजा आक्रमण करके सेना लेकर जाता है तो जिस राज्य पर चढ़ाई करता है उस राज्य में वहां युद्ध, उस राज्य के मैदान में युद्ध होता है ना, सामने वाले राजा को तो नहीं बोलता कि चल भाई मेरे राज्य में आके तू लड़ाई कर। बराबर समझ लीजिए, मान लीजिए भारत पाकिस्तान की बात करें तो भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है तो भारत अपनी सेना लेकर पाकिस्तान के प्रदेश में जाकर युद्ध करेगा ना, भारत पाकिस्तान को थोड़े कहेगा चल भाई आ जा मेरे सामने युद्ध करने के लिए। इन ए सिमिलर मैनर जब भी कौरवों को पांडवों के साथ युद्ध खेलना है तो कौरवों को अपनी सेना लेकर जैसे युद्ध करने के लिए जाते पांडवों की टेरिटरी में, वैसे ही युद्ध का खेल खेलने के लिए भी पांडवों की टेरिटरी में जाना चाहिए। उसके बजाय उसने, क्योंकि शकुनी की चाल ऐसी थी कि उनको यहां बुलाए ताकि वो अपने पास से फेंक सके, तो युधिष्ठिर को कौरवों की सभा में, युद्ध सभा में बुलाया गया और युधिष्ठिर तो भले बोले थे चले आए। और क्योंकि ये नीति शास्त्र की इस नीति नियम का पालन नहीं किया गया था नंबर वन, इसलिए उस आउट ऑफ इट्स कंसिक्वेंस जो भी युद्ध हुआ महाभारत का सिचुएशन जो खड़ी हुई वह धर्म युद्ध बन गया, क्योंकि अधर्म पहले ही आचरण हुआ था, राजाओं का धर्म था उसका पालन नहीं किया गया था। और पहले के जमाने में भी ऐसे जब युद्ध खेलते थे तभी पूरा राज्य भी हार जाते थे, संपत्ति भी हार जाते थे, सब कुछ होता था। और नीति शास्त्र का नियम है कि तुमने हार गए तो फिर छोड़ दो, युद्ध खेलते थे। और अपने वचन की कीमत राज्य से भी विशेष है ये दिखाने के लिए क्षत्रिय राजा अपना वचन पालन में प्रतिबद्ध रहते थे। यदि युधिष्ठिर ये युद्ध हार जाते थे, हार गए थे राजा, और तभी मना करते थे, आनाकानी करते थे कि नहीं नहीं ठीक है मुझे नहीं, मैं नहीं खेलता हूँ, नहीं नहीं देना राजे जाओ हार गया तो क्या हो गया, और खड़े हो जाते थे, तो उसी समय युद्ध का प्रसंग उपस्थित हो जाता था, दुर्योधन उनको युद्ध के लिए ललकारता था, तो महाभारत का युद्ध थोड़ा जल्दी हो जाता था। लेकिन ऐसे करते तो युधिष्ठिर अपना धर्मराजा होने का जो लेबल है वो गंवा देते थे। अभी यहां पांडव कौरवों की जो एक निष्पक्षपात समिति जो हुई थी, जब भी हार जीत होती है तो उसमें क्या किया जाए, उसमें बाय कंसेंसस पांडवों की ओर से श्री कृष्ण भगवान और कौरवों की ओर से विदुर जी और संजय थे, और भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य वगैरह वो सलाहकार समिति में बैठे हुए थे। और युद्ध नीति का ऐसा नियम है कि जो निष्पक्षपात समिति में होते हैं वह यदि ये निर्णय जो युद्ध में जो खेल में जो रिजल्ट आया और उसका पालन नहीं हुआ तो युद्ध का यदि प्रसंग हो जाए तो ये जो निष्पक्ष लोग जो होते हैं वो युद्ध में उतरते नहीं, युद्ध कर सकते नहीं। इसलिए विदुर जी और कृष्ण भगवान ने इस युद्ध में यदि युद्ध की परिस्थिति निर्माण हुई तो शस्त्र नहीं उठाएंगे ऐसी प्रतिज्ञा तभी कर ली थी। अभी दूसरा प्रश्न ये आएगा कि भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य वगैरह जो थे वो भी बड़े धर्मनिष्ठ थे, बुद्धिशाली थे, तो उन्होंने अधर्म पक्ष में दुर्योधन की मदद क्यों करी? तो उसका एक उत्तर हमारे संत लोग देते हैं कि दुर्योधन ने लिटरली उनके पास नाक रगड़कर उनकी शरण मांगी थी, तो शरणागत का रक्षण पहले करना चाहिए ऐसा क्षात्र धर्म होने की वजह से भीष्म द्रोणाचार्य ने अप टू ए सर्टन लेवल हम तुम्हारे रक्षण की जवाबदारी लेंगे ऐसी शर्ती मदद करने की बात के स्वीकार करी थी क्योंकि दुर्योधन शरण में आया था। अच्छा, एक दूसरी बात भी यहां साथ साथ समझ लें कि धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी द्यूत में रखी और हार गए, तो स्त्रियों को द्यूत में क्यों रखनी चाहिए? अभी इसका लॉजिक भी ऐसा ही कुछ दिया जा रहा है कि मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन अपनी पत्नी को अपने हाथ दूसरे के स्वाधीन करना वो अशक्य है, ये मनुष्य का स्वभाव है और वचन पालन की अंतिम मर्यादा है। और दूसरा, इसमें जो स्त्री है उसके पातिव्रत्य की भी परीक्षा होती है क्योंकि नीति शास्त्र का नियम है कि इस तरीके से जो जीती गई स्त्री है उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। ऐसी इस तरीके से जो जीती हुई जो स्त्री है उसको बहुमान से सम्मान से रखना पड़ता है, ऐसा नीति शास्त्र का नियम है। लेकिन इस नीति शास्त्र के नियम का भी भंग किया था दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कुछ चेष्टा करके, इसलिए इसमें से युद्ध परिस्थिति निर्माण हुई, वह धर्म युद्ध था। सो नंबर वन, दुर्योधन को जाना चाहिए सामने, युधिष्ठिर के पास युद्ध खेलने के लिए नहीं गया, युधिष्ठिर को बुलाया। नंबर टू, ये जो स्त्री को सम्मान के साथ रखना चाहिए वह जो नीति शास्त्र का नियम है उसका भी भंग किया गया, इसलिए भी इसमें से जो युद्ध निर्माण हुआ वो धर्म युद्ध बना। अज्ञात फिर बाद में युद्ध खेला गया, वो सब चीजें आपको पता है। अज्ञातवास में भी वो 12 वर्ष खत्म हुए कि नहीं हुए उसका भी दुर्योधन ने तर्क किया था और कहा था कि भाई उन्होंने ये शर्त का पालन नहीं किया इसलिए दोबारा 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करना पड़ेगा। उसमें भी फिर वो जो गिनती की गई थी उसमें बीच में जो अधिक मास आता है, अधिक मास का भी एक महीना उसमें गिना जाता है और पांडवों ने, दुर्योधन वो अधिक मास की गिनती नहीं कर रहा था, पांडवों ने अधिक मास की गिनती करके वनवास का जो पूरा है वो उसके पालन किया था, ऐसा फिर निश्चय हुआ था। तो तो दुर्योधन ने बहुत तरीके से इनको सताने की कोशिश करी थी, महाभारत के सभी प्रसंग, बाकी तो आपको सबको मालूम है, तो इसमें वी विल नॉट गेट इनटू दैट। तीसरी बात यह है कि दुर्योधन की दानत अच्छी नहीं थी, साफ नहीं थी, क्योंकि उसको तो राज्य चाहिए था, ये न कहने प्रकार है ना। तो द्यूत में जो शर्त रखी गई थी 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास सब पूर्ण होने के बाद उसको राज्य परत दे देना चाहिए था, जो उसने मना किया। समझाने की कोशिश करी थी, सभी प्रयत्न निष्फल हुए, कृष्ण भगवान स्वयं विष्टिकार बनकर गए थे और फाइनली युद्ध का निर्णय लेने की फर्ज हुई पड़ी। और कृष्ण जब विष्टिकार बनकर दुर्योधन के पास गए थे तभी दुर्योधन ने मना कर दिया कि मैं सुई की नोक पर आएगी इतनी जमीन भी बिना युद्ध नहीं दूंगा। कृष्ण को कह दिया सूच्याग्रम नैव दास्यामि विना युद्धे न केशव। हे कृष्ण, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन में नहीं दूंगा। महाभारत में दुर्योधन ने हुंकार किया है। तभी कृष्ण ने जब अर्जुन ने ये सॉरी दुर्योधन ने हुंकार किया था कि सुई की नोक पर आएगी उतनी जमीन भी मैं बिना युद्ध नहीं दूंगा, अभी कृष्णा ये युद्ध को टालना चाहते थे, दुर्योधन को बहुत मनाया, माना नहीं, अपने विश्वरूप का दर्शन भी करवाया कि अर्जुन ने सॉरी कृष्ण ने अर्जुन शब्द बार बार आ जाता है, कृष्ण ने भगवान ने दुर्योधन से कहा कि देख ले तो किसके साथ पंगा ले रहा है। कृष्ण का स्वरूप विश्व स्वरूप देखने के बावजूद भी कृष्ण ने विश्वरूप दर्शन महाभारत में 3 बार करवाए हैं रादर अपनी जीवनी में। बचपन में एक बार माँ यशोदा ने कृष्ण ने जब मट्टी खाई थी और मुंह खोलने को बोला था तभी माँ यशोदा को विश्वरूप दर्शन करवाया था अपने मुंह में। दूसरा ये दुर्योधन को करवाया दुर्योधन की सभा में युद्ध टालने के लिए। और तीसरा महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवद गीता में उसका पूरा एक 11वां अध्याय जो है विश्वरूप दर्शन का वो यहाँ युद्ध के मैदान में अर्जुन को करवाया था। अभी ये जो दुर्योधन को विश्वरूप दर्शन करवा के भगवान ने कहा कि देख भैया तू किसके साथ पंगा ले रहा है, और तभी जो दुर्योधन ने जो बात करी थी वो एक बहुत फेमस श्लोक महाभारत का बन गया है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्म न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कह रहा है भगवान से, हे कृष्ण, अभी से एक बात हम समझ लें, दुर्योधन वॉज नॉट स्टूपिड। पांडव और कौरव जब ही द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीख रहे थे तो द्रोणाचार्य ने उनको शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया था। सो दोनों साइड से पांडव कौरव उन्होंने शास्त्र का भी अध्ययन किया था, धर्म अधर्म के बारे में भलीभांति जानते थे। सो दुर्योधन वॉज इंटेलिजेंट, दुर्योधन मात्र ही वॉज क्रूकेड, वो गधा नहीं था। तो दुर्योधन ने कृष्ण से कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, हे कृष्ण, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मैं उसका पालन नहीं कर पा रहा हूं, उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, और अधर्म को भी मैं जानता हूं लेकिन उससे मैं बाज नहीं आ सकता हूं। धर्म क्या है मुझे पता है, उसका पालन मैं नहीं कर सकता हूं स्वभाव के विवश होकर। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है कि धर्म को जानते हुए भी मैं उसका पालन नहीं कर पा रहा हूं। अधर्म क्या है वो भी मुझे पता है लेकिन उसको मैं छोड़ नहीं सकता। क्यों? केनेपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मेरे हृदय में स्थित कोई देव बैठा है, जो मेरे पास जैसे करवाता है वैसे मैं करता हूं। ये दुर्योधन ने बात करी थी। तभी ये विष्टिकार होने के नाते कृष्ण भगवान खाली हाथ लौटे। देखिए ये कृष्ण की बड़ी महानता है, भगवान कृष्ण के प्रति इतना आदर हमारे मन में इसलिए है कि सर्वशक्तिमान है, स्वयं परमात्मा है, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसियंट, बराबर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, ओमनीसियंट और ओमनी प्रेजेंट। ऐसे परमात्मा हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर वहीं का वहीं दुर्योधन का शिरच्छेद कर सकते थे, नहीं किया, खाली हाथ दुर्योधन के पास से वापस लौटे और कुंती के पास जाकर कहा कि बुआ, दुर्योधन नहीं मान रहा है, क्या करेंगे। तब कुंती ने कहा था, पार्थ ने कहो उठावे बाण, अभी तो युद्ध एज प्रमाण। पार्थ से कहो कि अपना गांडी उठाए, अभी युद्ध ही एक रास्ता बचा है। कहने का तात्पर्य यह है कि महाभारत के युद्ध का ऐलान कुंती ने किया था। इस बात को जरा याद रखिए, श्लोक में उसका रेफरेंस आएगा। तो यानी जो राजा अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करता है, दुर्योधन ने वचन दिया था कि मैं 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करके आ जाएंगे तो उनका राज्य में वापस दे दूंगा, जो उसने देने के लिए मना किया, इसलिए दुर्योधन अधर्मी राजा बना। वैसे दुर्योधन के राज्य में लोगों को कोई तकलीफ नहीं थी, पीपल वेर हैप्पी, इट वॉज ए वेरी प्रॉस्परस स्टेट, बट बिकॉज अधर्मी राजा थे इसलिए युद्ध जो हुआ वो धर्म युद्ध हुआ। और ऐसे अधर्मियों को धर्म का पालन कराने के लिए या तो उसको तपश्चर्या करनी चाहिए या तो युद्ध करना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से। और क्योंकि एक क्षत्रिय है तो तपश्चर्या तो कर नहीं सके, उनका आती नहीं है, तो युद्ध इज द ओनली ऑल्टरनेटिव, वही श्रेष्ठ है, इसलिए युद्ध किया गया। और ऐसे धर्म युद्ध में जो धर्म के पक्ष से जो युद्ध कर रहे हैं, वैसे योद्धा की यदि मृत्यु होती है तो उसको स्वर्ग मिलता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम। और अधर्मी राजा की ओर से जो युद्ध करते हैं और वो मारे गए तो उनको नरक मिलता है। तो धर्म के पक्ष में युद्ध करने वाला योद्धा यदि उसकी मृत्यु होती है तो इस लोक में और परलोक में दोनों जगह पर उसका हित होता है, ये शास्त्र का नियम है। विद दिस बैकग्राउंड इस श्लोक में वापस आते हैं, प्रवेश करते हैं कि हतोवा प्राप्त से स्वर्गम भगवान क्यों कह रहे हैं, दिस बिकॉज ऑफ दिस कि धर्म युद्ध है अर्जुन और इसमें यदि तुम मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और जीतोगे तो पूरे राज्य के तुम हकदार हो जाओगे। तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय, देखिए यहां कौन्तेय शब्द का भगवान ने प्रयोग किया है। आगे बताया था ना आपको कि इसको याद रखिए, कुंती ने युद्ध का ऐलान किया था, कौन्तेय शब्द का प्रयोग करके भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि ये युद्ध तुम्हारी माता ने ललकारा है, कौन्तेय तस्माद उत्तिष्ठ, इसलिए अर्जुन खड़े हो जाओ। तो अर्जुन के लिए तो धर्म युद्ध था, क्षत्र धर्म निभाना था, लेकिन भगवद गीता भी हम सीख रहे हैं इस 21वें सदी में, इस श्लोक का हमारे लिए क्या तात्पर्य है, क्योंकि भगवद गीता के जितने भी श्लोक जो भी सीख हमें दी जा रही है, इट इज अप्लीकेबल इवन इन टूडे सर्कमस्टेंसेस। ये मात्र 5000 साल पहले वैलिड था, ऐसा नहीं कभी भी, एट एनी टाइम ये जिंदा है। क्या है गीता का ये जो उपदेश है, वो उसके संदर्भ में युद्ध करने की जो सलाह भगवान ने अर्जुन को दी थी, वो तो न्याय उचित है, न्याय के प्रमाण में है। परंतु हमारी परिस्थिति में भी ये जो श्री कृष्ण भगवान का ये जो दिव्य आह्वान है, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, ये है कि सभी प्रकार की मानसिक दुर्बलताओं को त्याग करके मनुष्य को अपने जीवन संघर्षों में आने वाली चुनौतियों का सामना साहस और दृढ़ता के साथ विजय के लिए करना चाहिए। यानी हमारे जीवन में भी कभी भी ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाए, किं कर्तव्य मूढ़ बन जाए, देन ये श्लोक को याद करना है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भुक्षसे महीम। तो ये इसमें मान लीजिए कि हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई और हमने उसका चैलेंज स्वीकार किया और चैलेंज में से हम बाहर निकल गए, तो हमें कौन सा स्वर्ग मिलेगा, उसके बाद आगे हम करेंगे थोड़ी देर के बाद। ये श्लोक बहुत अच्छा, वेरी वेरी हाईली मोटिवेशनल श्लोक है। इसका पारायण हमेशा करते रहिए और जीवन में कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति का निर्माण हो जाए, किंग कर तो भी मूढ़ हो जाए, चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो जाए, तो इस श्लोक को याद कर लेना। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भुक्षसे महीम, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इस अध्याय के छठे श्लोक में अर्जुन ने बिल्कुल हतप्रभ होकर भगवान से कहा था कि न चैद्विद्मह कतरन्नो गरीयो यदि वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, याने वहत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम इस युद्ध में है भगवान, युद्ध में हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हम हारेंगे वो जीतेंगे, कुछ पता नहीं है। अभी इनको यानेव हत्वा न जी विषामस, धृतराष्ट्र के तेवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पक्ष में जो लोग खड़े हैं उनको मार के भी मुझे जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो सब मेरे अपने हैं। बहुत संवेदनशील श्लोक है ये, कि हमारे जीवन में भी ऐसी कभी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कुछ ऐसी परिस्थिति में हमारे अपनों के साथ यदि हमें भिड़ जाना पड़ता है और इट बिकम्स ए वेरी क्रिटिकल एंड एम्बेरसिंग सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उसका उत्तर इस श्लोक में है। एक न्यायाधीश थे, बहुत उच्च न्यायाधीश थे, अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और किसी भी प्रकार की कड़ी से कड़ी सजा किसी को भी देने में कभी भी उसको हिचकिचाहट नहीं होती थी, मृत्यु दंड भी दे देते थे, 100% शुड बी हैंग्ड। अभी एक बार सिचुएशन ऐसी आई कि उन्हीं का बेटा कुछ ऐसा कृत्य करते हुए पकड़ा गया और उनके सामने लाया गया। अभी ये जो न्यायाधीश थे बहुत कड़क थे और परिस्थिति भी कुछ ऐसी थी कि यदि वो न्याय अपने हिसाब से करते तो वो अपने बेटे को भी मृत्यु दंड ही देना चाहिए, ऐसी परिस्थिति आकर निर्माण हो गई। न्यायाधीश ने क्या किया मालूम है? उन्होंने एक तर्क लगाया, ये लड़का है, वो युवान है, उसको कायदे के अनुसार तो मृत्यु दंड की सजा दे देनी चाहिए, लेकिन इस उम्र में उसको अभी हम मृत्यु दंड दे देंगे तो एक पूरी जवानी एक उसकी ये वो बेकार हो जाएगी, इसके अलावा मैं उसको जन्मत टिप की सजा देता हूँ, आजीवन कारावास की। अभी उनको मालूम था कि आजीवन कारावास यानी कि पूरी जीवन उसको तो जेल में रहना नहीं है, क्योंकि जेल में जाकर अपनी चाल चलन वगैरह अच्छी करेगा तो उसमें से फिर दो पाँच साल में उसको माफ़ी भी बख्श दी जा सकती है और वो छूट जाएगा। तो मृत्यु दंड देने के बजाय वो न्यायाधीश ने उसको ऐसी हल्की सजा दे दी। तो यहाँ न्यायाधीश ने अपने धर्म का पालन नहीं किया। याने वह हत्वा न जीवी, सब इनको मारकर मुझे जीना नहीं है, जो अर्जुन ने जो लॉजिक दिया था ना वही लॉजिक। जब भी अपनों के साथ भिड़ने की सिचुएशन आती है, ऐसी एक सिचुएशन दूसरे के न्यायाधीश के बारे में भी बताई जाती है कि वो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे शायद, और उनका तबादला एक गांव में हुआ। इट्स रियल लाइफ सिचुएशन, भी मुझे बराबर याद नहीं आ रहा है, शायद सूरत में थे या कहीं था। उनका तबादला हुआ एक शहर में, और उस शहर में जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस वगैरह जो थे उनको हटाने का वो कार्य कर रहे थे एज ए म्यूनिसिपल कमिश्नर, और बड़ी सख्ती से करते थे, सीधा बुलडोजर ले जाकर तुड़वा डालते थे। अभी उस गांव में उनके भाई का बंगलो था, और वो बंगलो भी अनधिकृत रीत से काफी उसका एक्सटेंशन वगैरह किया गया था, और परिस्थिति ऐसी आई कि उसको भी तोड़ने की नौबत आ गई। तो ये कमिश्नर महाशय ने अपना तबादला करवा लिया, ही गॉट हिमसेल्फ ट्रांसफर्ड बिफोर दैट सिचुएशन अराइजेस टू डिमोलिश हिज ब्रदर्स हाउस। तो ये अच्छे अच्छे लोग भी जब ये ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है तो धर्म के मार्ग से चूक जाते हैं, अपने फर्ज से चूक जाते हैं। आप लोगों के जीवन में भी ऐसा आता होगा, जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं, बैंकर्स वगैरह जो हैं, कि भाई आपका सबॉर्डिनेट स्टाफ, मान लीजिए कि बैंक के एक मैनेजर हैं, बराबर लेटेस्ट है कि एक इमेजिनरी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि आप बैंक में मैनेजर हैं और आपके नीचे सभी जो कार्यकर्ता है सबके साथ आपके संबंध अच्छे हैं, वी आर कॉर्डियल विथ, और आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है वो वहाँ कैशियर की पोस्ट पर है, और उसने कैश में कुछ घोटाला किया, तो आप क्या करोगे? ये सिचुएशन है ना कि अपनों के साथ जब ही कुछ सख्ती से वर्ताव करने की बात आती है तभी हम हिल जाते हैं। और यहां कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम, मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा। अभी हमें इसमें कौन सा स्वर्ग मिलेगा और कौन सी पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखिए, ये बात भी हम समझेंगे। तो यहां दूसरी बात यह भी हमें समझनी है कि कुंती ने जब युद्ध का ऐलान किया तभी अर्जुन पूरे सजदज के युद्ध करने के लिए आए हैं युद्ध के मैदान में, बराबर हाथ में गांडीव धनुष लेकर। और युद्ध के मैदान में जब शंखनाद किया गया, पहले अध्याय में पूरा वर्णन है, और युद्ध की शुरुआत की जो अनाउंसमेंट शंखनाद से हुई कि भाई नाउ द वॉर विल स्टार्ट, ये शंखनाद होने के बाद यानी दोनों साइड से दोनों सेनाएं तैयार खड़ी है, बीच में शंखनाद हो गया, युद्ध शुरू करने का ऐलान हो गया, तब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे च्युत यावदेता निरीक्षे हम युद्ध का मान अवस्थितान। हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाओ, ये धनुर्धारी गांडीवधारी अर्जुन के सामने किसकी हिम्मत है जो मेरे सामने युद्ध करने के लिए आकर खड़े, मैं जरा उनको देखू तो सही। ये अर्जुन का हुंकार था तभी, युद्ध जब शुरू हुआ तभी। और भगवान कृष्ण जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के रथ को लाकर खड़े करते हैं और सामने जब अपने को देखते हैं अर्जुन, भीष्म को, द्रोण को, कृपाचार्य को, बाकी सब अपने कजिन्स को, अर्जुन की हालत खराब हो गई। सीदन्ति मम गात्राणि मुखञ्च परिशुष्यति वेफतुश्च शरीरे मेरो महर्षश्च जायते गांडिवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि व्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः। अर्जुन ने यह शब्द कृष्ण भगवान से कहे कि सीदन्ति मम गात्राणि मुखञ्च परिशुष्यति, मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, ये परिस्थिति उनकी हुई। सीदन्ति मम गात्राणि मुखञ्च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, मेरे शरीर पर पसीना छूट रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे, रोमहर्षश्च जायते। गांडीवम संस्रते हस्तात्, गांडीव धनुष्य मैं अपने हाथ में पकड़ नहीं पा रहा हूं, मेरे हाथ में सरक रहा है। सी गांडीव अर्जुन का, इट वॉज इज सिंबल ऑफ इज वैलर, अर्जुन का जो शौर्य था, सुरवीरता थी, उसका प्रतीक समक गांडीव था, अर्जुन को गांडीवधारी अर्जुन कहा जाता था। और अर्जुन कह रहे कि गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, गांडीवम संस्रते हस्तात् त्वचैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जल रही है, मेरी चमड़ी जल रही है। गांडीवम संस्रते हस्तात् त्वचैव परिदह्यते न च शक्नोमि व्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं और मेरा मन जो मेरा दिमाग है वो उसमें चक्कर आ रहा है। भ्रमति व चमे मना, ऐसा करके अर्जुन बैठ गए गांडीव नीचे डालकर, मैं युद्ध नहीं करूंगा। दो मिनट पहले जो अर्जुन हुंकार करते थे कि मेरे सामने गांडीवधारी मनुष्य के साथ, अर्जुन के सामने कौन युद्ध करने के लिए आते हैं उनको मैं देखना चाहता हूं, कृष्ण मेरे रथ को ले लो दोनों सेनाओं के बीच, वही अर्जुन कह रहे गांडीवम संसरते हस्तात् त्वचैव परिदह्यते। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है, इसकी भी चर्चा में करनी है। ये श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत गहरा है, इसमें से बहुत कुछ समझना है हमको, लेकिन आज हमें यहां विराम लेना होगा। घड़ी कह रही है कि पॉज, इसको आगे बढ़ाएंगे अगले सत्र में भी, इसको यही श्लोक को आगे डिस्कस करना है। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले इतवार को फिर मिलेंगे, इसी श्लोक को आगे जारी रखेंगे और बहुत कुछ बातें इसमें से समझनी है। अगले इतवार को मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।